إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نزام الإسلام بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى na kumsalia kipenzi chake mtume rehma na amani zimfikie. Allah anatueleza kwenye suratul fil, sura aliyosoma hivi punde, ambayo ina aya 5, lakini ameeleza kwa ufupi kabisa tukio kubwa zaidi ambalo litokea, na tukio hili ilikuwa ndo kama mwanzo wa kuwatambulisha walimwengu ya kuwa kuna tukio kubwa zaidi pia la kuja kutokea baada ya hapo, na likatokea. Na tukio lenyewe likawa ni kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tuko ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal, na huo ndio mwezi ambao mtume wetu, mtume ambaye Waislamu wanamzingatia kuwa ndiye aliyekuja kwa kueneza dini hii ya Uislamu kwenye umma huu, na yeye ni mtume ambaye alizaliwa ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal. Ile siku mtume alizaliwa haina mushkili, kwa sababu mtume mwenyewe alisema ya kuwa alizaliwa siku ya Jumatatu. Na inshallah tutakuja kueleza hayo kwa hutuba zitakazofuatia. Lakini mtume mwenyewe alieleza alipoulizwa kwa nini anafunga Jumatatu na Alhamisi, akasema kuwa sababu ni kwa sababu ya kuwa yeye alizaliwa Jumatatu, na pia Jumatatu ndio siku ambayo matendo ya waja upelekwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akawa katika neno hilo lake la kuwa amezaliwa Jumatatu neno ambalo halina mjadala. Ama mwezi ambao mtume alizaliwa ilikuwa ni mwezi huu wa Rabiul Awwal, pia jambo hilo halina khilafu katika maulama wote wa Ahlus Sunna wal Jamaa, wanafikiana kuwa mtume alizaliwa ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal. Lakini sasa alizaliwa tarehe gani? Sasa hapo ndio kuna khilafu kidogo. Kuna baadhi ya maulama wanasema ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 8 ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, na kuna wengine wanasema kuwa alizaliwa tarehe 9 ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, na kuna wengine wanasema ya kuwa alizaliwa tarehe 12 ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal. Na kauli ambayo ina nguvu kuliko kauli tatu hizo kuhusu tarehe gani mtume alizaliwa, na takuja pia inshallah kueleza waliosema kauli hizo na kwa nini tukasema kwa hiyo ndo kauli ya nguvu, kama alivyosema mtunzi wa kitabu cha Rahiqul Maktum ambaye ni Al-Mubarak Furi na wengineo wengi ambao ni maulama wa tarehe. Tarehe 9 ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal ndio tarehe ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Kinyume na vile wengine huwa wanafundishwa kwenye shule ama kwenye madrasa wanapokuwa chini kabisa kuwa mtume alizaliwa tarehe 12. Kwa tunasema kuwa hatupingi, kuna wanaosema hivyo. Lakini kuna kauli tatu, na kwenye kauli tatu hizo kauli ambayo ina uzito kwa maulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa ni kauli ya kuwa mtume alizaliwa tarehe 9 ndani ya mwezi huu wa Rabiul Awwal, na kisha ilikuwa ni siku ya Jumatatu asubuhi mapema sana. Na hiyo tarehe ama mwaka huo ulitambulika kuwa ni mwaka wa ndovu. Ule mwaka ambao mtume alizaliwa ulikuwa unaitwa mwaka wa ndovu. Unajua Waarabu zamani walikuwa hizi miaka hawajaanza kuzihisabu kwa kikamilifu na kwa mpangilio tunavyohesabu leo, kwa kuwa kuna hisabu ya hijri na hisabu ya miladi. Lakini sasa walikuwa kihisabu miaka kutokamana na matukio ambayo yanatokea katika miaka hizo. Sasa hao waliita mwaka ule mtume alizaliwa kuwa ni mwaka wa ndovu, kwa sababu kabla mtume kuzaliwa kulikuwa kumetukia tukio kubwa ambalo tumelieleza kwenye sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliita kuwa ni sura ya ndovu, ya kuwa aliangamiza wale watu wa ndovu. Sasa ndikawa mwaka huu kaitwa kuwa ni mwaka wa ndovu kwa sababu ya tukio hilo. Lakini ukweli ni kuwa tunaweza tukauita kuwa ulikuwa ni mwaka wa 40. Ulikuwa ni mwaka wa 40 kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa ndipo mtume akazaliwa. Kumaanisha kuwa mtume alitumilizwa, alipewa utume akiwa na miaka 40. Na ilikuwa ni mwaka wa 53 kabla mtume kuhama Maka kwenda Madina. Ilikuwa ni kabla ya miaka 53, kwa sababu baada mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume aliishi Maka miaka 13. Kwa hivyo 13 ukiongeza kwa 40 inakuwa ni 53, ndipo akahama akienda Madina. Hivyo ndio kwa ufupi kabisa tunavyoweza kueleza kuhusu mtume kuzaliwa kwake. Sasa hichi kisa ambacho kilifanya mpaka huu mwaka ukaitwa kuwa ni mwaka wa ndovu ndio sababu ya hii sura ambayo tumeisoma Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremusha na kueleza kisa hicho ili tuweze kukielewa. Tutatafsiri tu sura hii kikamilifu kisha baadaye tueleza kisa hicho pia kwa ufupi ili kiweze kueleka. Allah anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Je, hauoni? Hapa Allah anamuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ni vipi alifanya mola wako kuwafanya ashabil fil, wale watu wa ndovu. Kwa hivyo watu hawa ama jeshi hili ambalo lilikuwa ni jeshi la Abraha liliitwa kuwa ni jeshi la ndovu, kwa sababu katika msafara huo wale wanajeshi wengine walikuwa wamepanda ndovu na wametumia ndovu kama silaha ya vita na pia kama usafiri wao na kisha pia kama kutishia wale wanaoenda kwao, ili wajue kuwa wamekuja na jeshi ambalo lazima wapishwe tu kwa sababu hawawezi kupambana nalo. Allah anasema alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Je, Allah hakujalia vitimbi vyao kuharibika? Ani zile njama ambazo walikuwa wamepanga, njama mbovu za kwenda Maka kuvunja Al-Kaaba, nyumba takatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo njama na hivyo vitimbi Allah alijalia viharibike na waharibikiwe na washindwe kutimiza lengo lao. Ilikuwaje? Allah anasema wa arsala alaihim tayran ababil. Allah aliwapelekea na akawatumia tayran, ndege ababil, ndege ambao walikuja kwa makundi makundi. Na ndege hao walikuwa wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wamepewa amri na Allah wakawaangamize watu wale. Kwa hivyo wale walijigamba ya kuwa wana nguvu na wana silaha na wamejiandaa kikamilifu mpaka hata ndovu pia wameandamana na yeye. Kwa hivyo wakaona kuwa pale Maka wale Waarabu ambao walikuwa pale Makuraishi ni madhaifu, hawawezi wakapambana nao. Lakini Allah akaonesha kuwa nitawaangamiza kwa viumbe vyangu ambao ni dhaifu zaidi, ambao ni ndege. Allah anasema kuwa wa arsala alaihim tayran ababil, Allah kawatumia ndege ambao walikuja kwa makundi makundi, tarmihim, na hao ndege wakawa wanawalenga, wakiwatupia na kuwarushia wale wanajeshi wa Abraham, Abraham mwenyewe, bihijarati min sijil, udongo ambao ulikuwa unachoma, udongo ambao ulikuwa ni moto sana, yasemekana kuwa ulikuwa umetolewa Jahannam. Basi kawa kila mwenye kutupia udongo ule, kila mtu udongo wake ukitupiwa, basi ndio huo peke yake, hakuna kutupiwa mwingine, yani wa kutosha huo kukuangamiza. Basi unaingia na utosi, na ukiingia kwa mwili unatoa kabisa na kuchoma na kuunguza kila kitu, kisha unamaliza ile mtu pamoja na ule mnyama ambaye yuko juu yake, anaanguka pale pale akiwa hafai kabisa. Allah anasema ule udongo ukao unawachoma, faja'alahum, basi wakafa na wakaanguka na wakabakia ni mizoga. Ukiwaangalia Allah anasema kuwa faja'alahum, akawa Allah amewafanya ka'asfim ma'kul, kama majani yaliyotafunwa tafunwa na kuliwaliwa na wanyama, vile huwa yale majani yako, yani hayafai kabisa. Kumaanisha kuwa ule udongo vile ulivyowachoma na kuunguza, wakabakia wamechakaa kabisa kama manyasi yaliuliwa na mnyama kisha akayatupa pale. Mzangu Islamu, hichi ni kisa ambacho kilitokea, na tumesema pale mwanzo ya kuwa kilitokea na huu mwaka ukaitwa kuwa ni mwaka wa ndovu. Na asili ya kisa hichi, ukisoma vitabu vya tarikh na hata vitabu vya tafsiri, wakieleza kisa cha hii aya na hizi sura, ina hii sura kushuka, wanasema kuwa kuna mfalme wa Yemen. Huyu mfalme alikuwa anaitwa Dhu Nawas, na huyu ni mfalme ambaye alikuwa ni mushrik, ni kafiri, na kisha yeye katika utawala wake akawa anategemea waganga ndio wawe walinzi wake na washauri wake na wenye kumuhami, na kisha hata akawa na mganga mkubwa ambaye yeye ndio akawa ndio mganga kama kiongozi wa waganga wengine. Na huyu mganga alipokaribia kufa, akamwambia mfalme, niletee kijana ambaye nitamfundisha uganga ili nikifa awe ni mwenye kurithi hii kazi yangu na aendelee kutumikiwa. Kijana akatumwa, lakini yule kijana akawa akienda kwa mganga, pale njiani kuna mwanachuoni wa Kikristo, zama hizo mtume bado hajatumilizwa. Basi yule mwanachuoni akamfurahisha, na akawa yule kijana akienda pale anasoma kwake, anachelewa kwenda ukule, akienda amechelewa, anarudi bila kusoma chochote. Ikiendelea hivyo mpaka mfalme akawa sasa anajua kuwa huyu kijana ametumwa kwangu, lakini haja anavyotakiwa, lazima kuna kitu, lakini sasa sitambui ni nini. Basi sasa akasema kuwa nitakushtaki kwa mfalme ili uadhibiwe na akuchunguze kwa kuna nini kinaendelea. Asiku kijana alipoenda kumuuliza yule mcha Mungu ya kuwa nitafanyaje kwa sababu sasa niko mashakani, akaambiwa kuwa ukienda kwa mfalme ukuulizwa kuwa umechelewa wapi, sema kuwa nichelewa kwa mfalme, nilichelewa kwa mganga. Na ukirudi kwa mganga ukiulizwa kuwa umechelewa wapi, sema kuwa nimechelewa kwa mfalme. Kisha kila mtu atakuwa hawezi akaingilia mwenzake kwa sababu anaheshimiana, itabakia hivyo. Basi kiendelea hivyo kwa muda mrefu mpaka ule mganga kafa. Asikuonekana kwa yule kijana ndio kijana ambaye atabakia mganga badala ya yule mganga ambaye amekufa. Lakini kinyume chake, yule kijana akawa kumba amesoma dini ya sawa zama hizo ambayo ilikuwa ni Ukristo kwa yule mcha Mungu na yule mwanachuoni. Sasa siku moja yule kijana alipokuwa anaenda kwa yule mganga kabla yule mganga kufa, akakuta kuna nyoka mkubwa sana njiani amewazuia watu kupita na anawatishia maisha yao. Yule kijana akasema, leo nataka nijue nguvu za mganga ndio kubwa ama yule mcha Mungu ile elimu yake ndio elimu ambayo ina nguvu zaidi kuliko elimu ya mganga. Basi akachukua jiwe akasema bismillahi, yani akataja jina la Allah, kisha akasema bismirahib. Ani manaka kataja kuwa napiga huyu nyoka lakini kwa jina la huyu mwanachuoni huyu mcha Mungu. Na kule alipopiga ule nyoka akafa. Asa katambua kuwa mimi nitendelea kushikamana na elimu ya huyu mcha Mungu, huyu mwanachuoni wa Kikristo, na nitaachana na elimu ya nani, ya mganga. Basi baadaye mganga akafa. Ni kisa kirefu sana kimeelezwa kwenye Qur'an katika suratul Buruj. Ukisoma kwa wale wenye kutaka hichi kisa kamilifu watakipata. Kwa jumla, kwa ufupi kabisa ni kuwa kwa sababu kisa, tukiingilia kisa hichi cha Ashabi al-Ukhdud, tutaenda mbali sana na tutoke kwenye maudhui yetu, ni kuwa baadaye huyu kijana kaja kuonekana kuwa ana imani ambayo si ya ushirikina wala si ya uganga wala si ya ukafiri. Ana imani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mganga ka huyu mfalme akaamua kuwa atamua huyu ambaye tumemuita kuwa anaitwa Dhunawas. Akaamua sasa atamua huyu kijana. Hata katika kule kumua akajaribu kumua lakini akashindwa kabisa. Kila akimtuma na jeshi lake kuwa endeni mpande meli kisha mkifika huko katikati ya maji mtupe ndani ya meli, wakienda nao kifika pale wakitaka kumtupa yule kijana, naomba Allah, basi Allah anawaangamiza wote wale na yeye anabakia anarudi kwa mfalme, anasema mimi bado niko hai na wale washangamizwa. Tena anatuma kwa jeshi lingine, endeni mpande mlima mkubwa na mkifika pale juu mumtupe na anguke. Akifika pale juu na wale wanajeshi, basi anaomba Allah, ule mlima unatingishika, wote wanaanguka wanaangamia, yeye anabakia yuko hai, anarudi kwa mfalme. Akaambia mfalme hauwezi kunua. Na ukitaka kunua fanya hivi. Chukua mshale kisha uweke kwenye uta na kisha unilenge na unifunge mahali ambapo kila mtu ananiona. Na uite watu wote uwanjani. Kisha ukitaka kulenga sema kwa sauti kila mtu asikie. Kuwa bismillahi rabbil ghulami. Ani nasema na tupa huu mshale kwa jina la Allah kisha Mola wa huyu kijana. Nukisha nilenga, basi nitakufa. Kwa vile hajako mimi nife, basi mimi siogopi kufa, nitakufa. Lakini kijana kajua kuwa baada ya hapo, watu wote watakuwa mbakia na imani ya kumwamini Allah, kwa sababu yeye ndo anaonekana kuwa ndo mshindi. Mfalme alijaribu kumuua na akashindwa. Mfalme alipofanya hivyo, kweli kijana akafa. Sasa ikawa watu wote wakatoka pale uwanjani, wanasema kuwa sisi tumaamini Mola wa huyo kijana, kwa sababu yeye ndo ameonekana kuwa alipotajwa ndo kijana akafa. Lakini mfalme alipojaribu kabla hapo kumuua alishindwa. Sasa mfalme akasema, kwa vile mmaamini Mola wa huyo kijana na mmeacha imani yangu ya ushirikina na imani ya uganga, nitachimba mashimo na nitakoka moto pale katika hayo mashimo kisha nitawatupa nyote katika hayo mashimo. Na kweli huyo mfalme akatekeleza amri yake. Mashimo yakachimbwa na akaamrisha wanajeshi wake waweke moto pale mkali na akaanza kuwatupa wale raia zake ndani. Basi nasemekana kuwa watu walikuwa takriban 1,020. Wote wakatupa katika haya mashimo wakaangamia na wakachomwa na moto. Isipokuwa mtu mmoja peke yake ndiye aliyekimbilia usalama wake. Sasa huyu baada kukimbia akashindwa aende wapi, lakini akakumbuka kuwa sisi ni Wakristo. Na pia kuna baadhi ya wafalme ambao zama hizo walikuwa ni Wakristo na nchi zao ni za Kikristo. Asikabidi akimbilie Sham. Uko Sham kulikuwa kuna mfalme anaitwa Kaisar. Asakaenda kwake akamueleza, "Kwa huko kwetu kumewaka moto. Watu wote wameangamizwa, nimebakia peke yangu." Kisa akamueleza, "Ni kwa sababu ya kuwa sisi tumeshikamana na dini ya Kikristo, dini ya haki ambayo tunaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na imani hii tumetoa kwa ule kijana." Akamueleza kisa chake. "Hasa tumeangamizwa na bado wanaangamizwa watu huko. Kwa hiyo tunaomba msaada." Huyo Kaisar akamwambia kuwa mimi niko mbali sana na hiyo nchi yenu, kwa sababu alikuwa Yemen. Hasa akamwambia kuwa chukua hii barua umpelekee Najashi, mfalme wa Habash, kwa sababu yeye pia ni Mkristo mwenzangu. Alafu mueleze kisa hichi na mwambie nimekutuma, atakusaidia. Basi Najashi alipopokea hiyo barua ikabidi achague viongozi wawili na kila kiongozi akampa jeshi. Na walikuwa na wanajeshi wengi sana. Akawaambia nendeni mwakomboe wenzetu huko ambao wanaangamizwa, ambao ni Wakristo wenzetu. Nchi ya Yemen. Sasa wakaenda. Sasa walipoenda walikuwa ni wanajeshi lakini wanaongozwa na makomanda wawili. Wa kwanza anaitwa Aryab na wa pili anaitwa Abraha. Sasa walipoenda huko wakafika kweli, wakapigana na walikuwa ni washindi mwisho wa vita. Sasa yule mfalme ambaye alikuwa ndio muuaji, yule mshirikina, yule ambaye ana imani za ushirikina na kiganga na uchawi, alipoona mambo yamechacha na ameshashindwa na melemewa na wale washanyakuwa utawala wa pale, ikabidi akimbilie usalama wake. Katika ile hali ya kukimbia akaenda baharini, na katika ile hali ya kukimbilia usalama wake akafa akiwa yuko baharini, manake akajitosa katika maji na akafa. Ikawa ndio mwisho wake. Hasa ikawa ndio mwisho wa hayo mateso na mwisho wa utawala huu wa kidhalimu wa kishirikina. Sasa uongozi pale Yaman ukabakia mikononi mwa watu wawili. Lakini hawa watu wawili wote wakawa wako chini ya ule mfalme wa Habasha ambaye ni Najashi. Wa kwanza tumesema kuwa anaitwa Ariad na wa pili ni Abraha. Sasa walipobakia wawili tena wakatofautiana wenyewe kwa wenyewe. Nani mkubwa kuliko mwingine? Na nyinyi mnajua nchi moja haiwezi kuongozwa na viongozi wawili. Sasa kila mtu akaanza kusema kuwa yeye ndio zaidi ya mwenzake. Sasa walipotofautiana ikabidi waandae wanajeshi wao, wanataka kwa tena kupigana wenyewe kwa wenyewe. Lakini mmoja akaambia mwenzake, hakuna haja kupiganisha wanajeshi wetu. Na sisi ndio tunatapigania uongozi. Tunachokifanya ni sisi tupambane wawili. Kisha yule atakayemuua mwenzake, kwa sababu tupigane vita vya kuuana, atakayemuua mwenzake yeye ndio atabakia kuwa ni mfalme na atawala hii nchi na wanajeshi wote watakuwa chini yake. Basi wakubaliana hivyo. Hasa walipokubaliana hivyo, kweli huyu Ariad inaonekana alikuwa ni shupavu sana. Akamvamia Abraham, akamkata pua lake na hata mdomo, na akampasua uso. Sasa yule bodyguard ambaye zama hizo alikuwa anaitwa watumwa, yule mtumwa wa Abraham alipoona kuwa mwenzake amevamiwa na amelemewa na anaenda kuuawa, ikabidi sasa yeye amsaidie. Na kweli akamvamia yule Ariad, hasa ikabidi amuue, kwa kuwa yule sasa alikuwa ameshughulishwa na yule Abraham peke yake, hata akasahau kwa huku kuna huyu mtumwa wake. Hasa mtumwa akampiga yule Ariad na akamua, hasa ikabidi manake yule ndiye akafa, lakini Abraham akabakia na majeruhi. Basi wakarudi, ikabidi Abraham akajitibu mpaka akapona na ufalme ukabakia ni wake pale Yaman. Hasa hizo habari zikamfikia yule mfalme aliyewatuma ambaye ni Najashi, mfalme wa Habashi. Akasikia kwa huko jamaa walienda wakashinda vita, lakini sabarisi na wenyewe wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na mwishowe ule mmoja amewawa na alibakia ni huyu Abraham. Basi Najashi akamwambia Abraham, nimesikia habari yako, na sasa ningoje mimi nakuja na jeshi langu na utakipata pata. Nitahakisha kuwa pia nimekufanya uliofanya mwenzako, na nitakukatakata kabisa mpaka nisikuache chochote. Hasa Abraham aliposikia hivyo akajua hapa sitabakishwa. Akaanza kutumia mbinu ambazo hutumika mara nyingi kwa watu ambao hawana msimamo kisawasawa na wakona kuwa hiyo ndio njia wanaweza kutumia. Basi akaenda akaanza akatuma salamu kwa yule Najashi akimbembeleza na akitaka amsamehe, kisha akampelekea zawadi na akamwambia kuwa mimi nakuahidi nitakufurahisha na nitakuwa chini yako na nitakutii na mambo yote tu. Sasa yule aliposikia hivyo ikabidi akubali, na alikuwa ashakula kiapo ya kuwa atahakisha kuwa amekanyaga pale katika ile ardhi ya Yaman na amemkata kichwa yule Abraha, akataja nafsi maanake ni nywele ya juu, lakini akawa anamaanisha kichwa, na kisha baadaye ni kuwa aweze kuhakikisha kuwa amemlipizia kisasi yule mwenzake ambaye aliuawa. Sasa Abraha akamtumia zawadi yule mfalme na akambembeleza akamtaradhalia na akamwambia kuwa usiwe na wasiwasi na mimi nitakuwa na wewe, na mwishowe ni kuwa akatuma akakata nywele zake akamtumia, alafu na mchanga nini wa Yaman, akaambia ukifikiwa na habari yangu na kuomba unisamehe, kisha chukua mchanga ukanyage, kwa sababu utakuwa kile kiapo chako kishamalizika, si lazima uje huku. Alafu kisha baadaye nywele yangu ichukue na uikatekate, utakuwa pia ushatekeleza kiapo chako, alafu unisamehe, tutafanya kazi pamoja. Yule mfalme akamkubalia. Hasa baada kumkubalia kuwa nimeshakusamehe, hasa Abraha akataka kumfurahisha yule mfalme. Hasa katika kule kumfurahisha ni sasa tutakuja kuona baada ya kifupi kuwa alifanya nini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban baraka fi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Abraha katika ile hali ya kumfurahisha yule mfalme wake akamwambia kuwa nitakujengea kanisa kubwa ambalo halijawahi kutokea maishani kuliona. Kwa sababu alikuwa ni Kristo. Na kweli akalijenga kanisa hilo. Na lilikuwa ni kanisa ambalo ulimwengu wakati huo ilikuwa hakuna kanisa kama hilo. Kisha baadaye akamwambia tena la pili, sitaishilia kukujenga kanisa. Nitatangaza kuwa sahili kanisa liwe ndo badala ya Kaaba. Badala ya watu kwenda kuhiji huko Maka kwa Kaaba ya Waarabu, waje wahiji hapa watu wote. Na kweli akatangaza hivyo. Sasa hii habari ilipofikia wale Makuraishi, wale Al-Adnaniyuna na Kahtaniyuna na Makuraishi wenyewe, wakaudhika sana na kukasirishwa na hilo jambo, na wakaahidi kuwa watamfanyia kisanga mpaka ajutie. Basi mmoja wao akajitolea akaenda mpaka kwa hilo kanisa lao, basi akalichafua chafua kwa kinyesi. Asubuhi wakiamka, wale wachungaji wanapata kwa kanisa limechafuliwa mpaka waje kuona hivyo. Wakapeleka salamu kwa Abraham kuwa leo kanisa limechafuliwa na alifanya hivyo, ameshatoroka tumjui ni nani. Abraham akasema kuwa mimi najua lazima hao ni Waarabu, kwa kuwa wamesikia nimetangaza kuwa sasa hii ndio Kaaba badala ya Kaaba yao. Sasa wameudhika, wanakuja kufanya hivi, na mimi nitaonesha. Sasa hapo ndo akaapa ya kuwa atena paka Makka na kishe kuwa amevunja ile Kaaba jiwe baada jiwe mpaka kishe kuwa tena hakuna Kaaba kabisa. Na kweli akachukua jeshi lake kubwa, akafunga safari, wanaenda paka Makka. Walipofika akaambia wanajeshi wake, kwanza wajulisheni watu wa Maka kuwa nyinyi mna nguvu, ili watishike na wajue kuwa hatuna mchezo na mtu wala tucheke na mtu hapa leo. Basi akamwambia kavamieni miji zao na mpore mali zao. Wakaenda wakavamia, wakachukua mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, wakachukua wote, kisha wakampelekea Abraham. Sasa wale Waarabu Makuraishi waliposikia kuwa Abraham amekuja na jeshi lake na kweli jeshi ni kubwa na ashavamia amechukua wanyama wao, hakuna mtu alidhubutu kupambana naye. Kisha Abraha akatuma salamu, akatuma mjumbe wake, akasema kuwa nenda uulizie kuwa nani mkubwa wao, kiongozi wao wale Waarabu. Ukishampata mwambie kuwa mimi nimekuja si kwa vita, ingawa nimeonesha kuwa mkitaka vita mimi navijua, lakini lengo langu nimekuja kuvunja Kaaba. Hasa mkitaka vita nitapigana na nyinyi, lakini mkitaka salama niacheni nivunje Kaaba kisha nitarudi zangu. Sasa huyo jamaa kaenda akampata Abdul Muttalib ambaye ni babu wake mtume, akampa salamu hizo. Hasa Abdul Muttalib aliposikia hivyo akaenda moja kwa moja mpaka kwa Abraham, akamwambia Abraham, nimekuja mimi ndio kiongozi wa Arabu hapa Makuraishi. Ehe, umekuja unitakaje? Akasema mimi nimefuata ngamia zangu, unipe ngamia zangu nirudi kwangu nyumbani. Akamwambia mimi nashangaa na wewe, kiongozi wa aina gani? Wewe ni kiongozi, nende nyumba takatifu kwenyu na mnaitukuza zaidi kuliko chochote. Wewe badala ya kuja kuniambia kuwa umekuja kuniambia kuwa nataka kupambana na wewe na huwezi kufunja hii nyumba, umekuja kudai ngamia wako na hii nyumba hata huizungumzii, mbona wewe uko hivyo? Abdul Muttalib akamwambia Abraham, mimi ni mwenye ngamia na ndio sababu nimekuja kudai ngamia zangu, lakini hii nyumba mnaiona ina mwenyewe, na wewe sikusumbui wala sitakushika kuwa usivunje. Kaivunje, na najua mwenyewe atailinda na hautoweza kuivunja. Akamwambia kuwa mimi ni mwenye ngamia lakini nyumba ina mwenyewe na ataitetea. Basi Abraham akadhani ni mzaha, akampa ngamia na yeye akaamua sasa anaenda kuvunja Kaaba. Basi alipoenda zile ndovu na wale wanyama kina farasi, kina punda na wanyama wengine ambao walikuwa wamepandwa, walipokaribia wakawa hawawezi kaenda mbele, kwa sababu alikuwa ashahisi ya kuwa kuna adhabu inakuja. Hasa wakawa kile wakipigwa waende mbele wanageuka, wakigeuza sehemu nyingine wanaenda, lakini huko penye Kaaba iko hawaendi kabisa, lakini wakawa wanalazimishwa. Hasa katika ile hali ya kulazimishwa kuwa waende na hawaendi, ghafla wakashtukia kwa sa adhabu ndio hapo kwa hapo. Hasa ndio Allah akawa amewatumia zile ndege, na wale ndege wakaja, kila ndege ana jiwe lake ambalo ni udongo wa moto, na kisha ukitupwa unaenda moja kwa moja paka yule ambaye ndio mwenye udongo ule, unamwingia na kisha baadaye unamchoma na anakuwa ni hapo kwa hapo maiti. Basi wakaangamizwa wote, hakuna aliyebakia. Ikawa ndio kisa ambacho kilienea ulimwengu wa zama hizo wakati huo. Na watu wote wakatishika na wakaogopa sana hiyo Kaaba na wakaiheshimu kuliko kitu kingine chochote. Alimuhimu, hasa mwaka huo ambao tukio hili litokea, ulimwengu mzima wakajua kuwa unaitwa kuwa ni mwaka wa ndovu. Sasa huu ndo mwaka ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa. Inshallah tutakuja kueleza, kwa sababu ndio mwanzo hapa. Kwa vile leo sahihi ndio mwanzo wa huu mwezi, leo ni tarehe 3. Kuna wengine wanasema kwa leo ni tarehe 2, lakini leo ni tarehe 3. Sasa unapata kuwa kwa vile ni mwanzo, inshallah tutakuja kueleza mambo mengi tu kumhusu mtume kwanza, na kisha sasa baadaye ndio turegee tuanze kueleza kuhusu madai ambayo baadhi ya Waislamu wanadai ambayo si ya kweli kuhusu kuzaliwa kwa mtume, ya kuwa eti kwa vile kuna mambo makubwa tu yalimtokea mtume wakati wa kuzaliwa. Moja yake ni hili ambalo tumeeleza kisa chake, na mengine pia ambayo yanaelezwa kwenye vitabu vya tarehe. Na kisha pia eti kwa sababu mtume ni kiumbe ambacho bila shaka tunajua kuwa yeye ndio mbora zaidi katika ulimwengu huu, sasa wakafanya kuwa hiyo siku aliyozaliwa iwe ndio siku ambayo inasherekewa ulimwengu mzima, na ikaitwa kuwa ndio siku ya Maulidi. Kwa kueleza yote ambayo utaeleza, na mwisho pia atakuja kueleza haya ambayo yanaelezwa na baadhi ya Uislamu na kuonesha kuwa si sawa. Licha ya kuwa tunakubali haya, lakini yale ya kusema kuwa sasa tusherekee siku hiyo na iwe ndio sherehe kubwa ulimwengu mzima si sawa, na atakuja kueleza kwa nini tunasema hivyo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naona muda umeyoma, kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa kwa leo, na inshallah iliyobakia tutaeleza khutba ijayo. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Aqim as-salat.